Podcast Manipulacje bez przytomnością. Witajcie w podcaście Manipulacje bez przytomnością. Chciałabym Wam opowiedzieć o miłości, którą uważam za wartość najważniejszą w życiu. Możecie sobie pomyśleć, cóż ciekawego ona może nam powiedzieć na ten temat. Nie wiem, może nic. Może wielu z Was ma już dobrze to przemyślane i nie ma ochoty ani potrzeby słuchać mojego subiektywnego wywodu. O miłości rozprawiano już w końcu tak wiele razy, w różnych wiekach i kontekstach. Swój pogląd na jej temat mają prości ludzie oraz wielcy uczeni. Pojmować można ją różnie i różne są jej definicje. W wierszach i piosenkach, w powieściach i w filmie jej temat towarzyszy nam wszędzie. Miłość jest nieodzownym elementem życia. Nie wyobrażam sobie świata bez miłości. Dla mnie świat bez miłości to po prostu piekło. Oglądałam niedawno film pod tytułem Gamer. Rzeczywistość tam przedstawiona pokazywała taki właśnie świat. Jednym z teł filmu jest futurystyczna gra sieciowa, która na dzisiejsze realia przypomina chyba najbardziej Second Life. Myślę, że wielu z Was przynajmniej słyszało o owej grze, dlatego używam jej tu jako odniesienia. Jednak w filmie technika gry została już tak rozbudowana, że gracz nie steruje wirtualnym ludzikiem, a prawdziwym człowiekiem, którego mózg po specjalnej modyfikacji staje się częścią sieci. W odpowiednich godzinach ludzie pełniący funkcję awatara zobligowani są do poddania się woli swojego gracza. Działa to na zasadzie pracy i owi aktorzy, jak sami o sobie mówią, otrzymują za tąże pracę wynagrodzenie. Jednak świat, który tworzą gracze, sterując swoimi awatarami, wyzuty jest z jakichkolwiek zasad moralnych. Panuje tam najwyżej ustawiony hedonizm, wyuzdanie, brak zahamowań i brutalizacja, prowadząca czasami nawet do śmierci awatara. Sodoma i Gomora razem wzięte nie byłyby chyba tak zepsute jak świat owej gry. Egoizm zdominował tam ludzi, i ciężko doszukać się wśród nich choćby okruszyny miłości. Wracając jednak do głównego tematu, myślę sobie, jak to jest z tą miłością od początku. Kiedy rodzi się człowiek, czy potrafi on kochać? Nie wydaje mi się. Jestem raczej zdania, że miłości uczymy się tak, jak niemal wszystkich innych swych zdolności. Dlaczegoż by dziecko, które nie umie jeszcze samodzielnie siedzieć, mówić czy chodzić, miałoby posiadać tak trudną umiejętność jak miłość? Miłość umiejętnością, zapytacie? No tak, bo najpowszechniej traktuje się przecież miłość w kategoriach uczuć. Jednak czy jest to właściwe? Nie chcę w tym momencie rozwijać tej myśli, ale z pewnością powrócę do niej później. Słuchasz manipulacji bez przytomności. Dziecko rodzi się i wymaga. Potrzebuje ciągłej opieki dorosłego. Im dziecko mniejsze, tym więcej uwagi trzeba mu poświęcić. Trzeba je umyć, nakremować, ubrać, przebrać, nakarmić, ukołysać, uczesać, ponosić na rękach do odbicia, zabrać na spacer, zabawić. A wiele z tych czynności powtarza się kilka razy dziennie. Gdyby nie opieka dorosłego, taki mały człowiek umarłby, bo sam nie jest w stanie zatroszczyć się o swoje podstawowe potrzeby. Nie jest nawet w stanie sam obrócić się na bok, kiedy znudzi mu się już leżenie na plecach. Dorosły ma tu możliwość wykazać się właśnie miłością. Wspaniale jest, gdy dziecko przychodzi na świat w rodzinie, gdzie mama i tata go oczekiwali, gdzie od samego poczęcia, a nawet wcześniej kierowali ku niemu swą troskę i przyjazne uczucia. Sądzę, że każdy zna nowotestamentowy hymn o miłości, gdzie wymienione są jej przymioty. Nie będę więc w tym miejscu cytować treści tego hymnu, ale wymienię niektóre opisane w nim cechy miłości, gdyż mówiąc o miłości, trudno jest się nie odwołać do tego źródła. A zatem miłość jest cierpliwa, łaskawa, niezazdrosna, pokorna, łagodna, przebaczająca, ufna oraz nigdy nie ustaje. Ile cierpliwości trzeba mieć do malucha, który już piąty raz w przeciągu godziny domaga się karmienia? Jakże trzeba być łaskawym, żeby ofiarować mu swe siły i czas, rezygnując z własnych potrzeb i przyjemności? Nie zazdrościć, że żona poświęca więcej uwagi dziecięciu niż mnie, jak to było dotychczas? Nie zazdrościć, że inne kobiety robią właśnie karierę i bywają, podczas gdy ja siedzę w domu, jak to mówią, w kubkach i pieluchach? Być pokornym, gdy dziecko zwróci ci na najlepszą bluzkę, gdy właśnie sprzątasz efekty po kolejnej dużej musztardowej kupie, lub gdy nikt nie ustąpi ci miejsca i nie pomoże wnieść wózka do tramwaju. Łagodna i opanowana, gdy padasz ze zmęczenia, a tu trzeba wstać po raz czwarty już tej nocy, kiedy małe donośnie domaga się swoich potrzeb. Przebaczająca, gdy dziecko później zawiedzie twe zaufanie i niezmiennie pełna wiary w jego obietnice poprawy. Kochająca, aż po grób. W codziennym życiu może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że co chwila mamy okazję zdać swój mały egzamin z miłości. Robiąc komuś nawet herbatę, gdy nam się nie chce podnieść z fotela i właśnie szczególnie wtedy, gdy nam się nie chce wstać z fotela. Bo miłość to nie obietnice i słowa, ale to, co robimy. I znów czuję potrzebę odniesienia się tu do Nowego Testamentu i tym razem pozwólcie, że przytoczę fragment, jaki właśnie teraz mam na myśli. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: Ten drugi. Tekst ten pochodzi z 28 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwszy syn był gładki w mowie i może i miał początkowo zamiar wypełnić prośbę ojca, ale ostatecznie lenistwo w nim zwyciężyło i nie zrobił nic. Drugi syn odwrotnie. Najpierw odmówił ojcu, ale później pokonał swoją niechęć do wysiłku, zmobilizował siły i poszedł pracować w winnicy zgodnie z wolą swego ojca. Wrócę teraz do wcześniejszej swojej myśli. Dlaczegoż by dziecko, które nie umie jeszcze samodzielnie siedzieć, mówić czy chodzić, miałoby posiadać tak trudną umiejętność jak miłość? W miłości możemy doskonalić się przez całe nasze życie i dopóki żyjemy, mamy możliwość osiągnąć w tej trudnej dziedzinie coraz to nową, lepszą jakość. Myślę, że każde dziecko, które przychodzi na świat, ma w swoim sercu zaczątek tej miłości i na swój sposób, zgodnie z własnymi możliwościami, może ją rozwijać. To zupełnie tak jak z nasionkiem, które kiełkuje. Tylko że nasionko może stać się małą, karłowatą różyczką, która oczywiście także ma swój urok i potrafi cieszyć, ale może stać się także wielkim, silnym, rozłożystym drzewem. Mówi się, że kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Tyczy się to także miłości. O tym, jak trudna to sztuka, i o miłości wokół nas opowiem wam następnym razem.